الله. Sonna ba nopp ci do ci jëm la ñu bañe ñep sa dëgg moo koy may nit ak yéen bu kenn moo koy may nit. Bu ñu rëy yóbbu bu ñu rëmul maa yóbbu waaye nañ tegtu nu doxin ci xam-xam bu leer ci yéen ju sell bu dëgër te boo dara du neex. Def su dara neew rek duñ bëgg dañ ko am ndax lu baax loo ci am lu tuuti tuuti dafa yàgg ngaan ci lu bëri ndax lu baax lu jox lu baax lañu ba tax boo ci amee tuuti te sax ca bu yàggee rek mu bëri ndax ay mboqam dañ ko teg te ku ñëw doo def ngay jógee di seet sa mbokk di ko gën a dindi rek moom di fanaan ak moom foo baax nekk rek mbaax fekk ko wala na kon baax na nga tuuti. Ñu ma ko ci barab mooy sax mu taa tey yàgg naa koo wax bu tetaatu jamono jaabi jëf rek lay wax yéen ngeen ko delo ngeen ko njukkal yéen ci li nga xam ne moom la gërëm saatu ne ku ne xam ne ci yéen ci moom ak sa pas-pas ak xit ci moom loolu nag yëg li nga xam ne moom lañ jox moo ko moo ko waral ku yëg li nga jox rek li nga soñ ndax kon doxin bi yëg rek la jaar wax ne ñaar bi moom lañ àndi yéen mooy digle ak teel ndax loolu ca duñ jërus nit ci digal ko mbaa tere ko duñ ko ragal ci digal ko mbaa tere ko ndax dama nit bëri na yow la yàqal daal laa tere te muy dëgg ci moom nga def ko seetaan war ko digal digaloo ko war ko tere teroo ko kon jàpp na wala yaa ngi sant ko waaye ma fekk ne ñu ngi sant yàlla ba nga xamee ne lépp luñ waroon a digle gis nañ ñu dina gëcc te digaluñ nañ ko jaartul wax daal liñ bëgg dina gëcc kon jaartul wax lépp luñ waroon a tere gisuñ ko ci yéen ci ñu gën a bëri dégguñ ko ci kon soxla tere loolu nag def ñu noppal te ku noppal sa sëriñ yàlla noppal ndax yàlla day fay kon loolu ñu ngi ñaan yàlla mu jëm kanam dañu dox ci xam-xam mooy lu wóor xam-xam topp la bu lay niital ci ngay jaar ak ci ngay jëm ba nga xam ne njumtu ci am yàqu ci am te bu njumtu am yàqu am rek sàkk ba ak bu ko jëm ak leer ak xam ne déwén loolu kon ñu bàyyi ko xel xam ne nekkuñ ci fo nekkuñ ci ak xew-xew boo xam ne dañ ne dafa xew ci dëgg la ne te dëgg yi ñu nekk ñu bëgg yu bàyyi pour jël mu yomb fi am du xew day xëy lu ko mën dana mos a tax waaye li nekk mooy daa illahi taala du xëy abadan du sàkki abadan adduna àllaat laa ci wax moo tax sëñ Moussa nag jaamu yàlla du wàcc kenn àjjana sax buñ ca defee dañu jaamu yàlla wax na dëgg àjjana sax buñ ca defee dañu jaamu yàlla wax na dëgg waaye jaamu yàlla bi léegi xool a tax sa ko def loolu amul àjjana ndax coono la waaye jaamu yàlla ak taw yi la jaamu yàlla métal yàlla la te loolu baa neex di soxal moo tax boo duggee àjjana moom nga fay duggaale moo la fay taaj it na. Kon wax na dëgg soo defee nag duñ bëgg kenn ku nekk la nga bëgg xam ko ci biir ak ci biir ci li jege ak li sori yàlla mi nga xam ne moo koy joxe xam na ko mën na ko am na ko te wóor ma ni kenn ku nekk yàlla tàllal na la ko boo wax yow ne yàlla soxal te wax nañ dëgg ku soxalul ne kon léppam yërmande la koo xam ne léppam yërmande la wax dëgg yàlla ku ànd ak moom fexeñ war na tax ki xam ne moo ne ñaan moom may na du ma delloo loxo ku ba tàllal loxo kon yàlla ku niñ bëgg kon li am solo mooy yow mi ko ñaan defar rek mel na nga war a mel rek boo ko melee amul benn sikkanal yu mu tëmpa may wax ne du doon sax yàlla, waaye jaam boo xam ne borom tañ-tañ la, borom kàttan la, borom coobare la, borom xam-xam la, bu tëriwu dara, jeexul dara, tañ lu nekk itam ku nekk moom, ku nekk tamit jëmal boobu moom tey sa xel dana dal comme tëri loxo sa xel dal. Kon kom borom mel ni yàlla, borom boo xam ne borom tañ-tañ la, borom coobare, borom kàttan la, borom man-man la, lu ko neex mu def, tëriwu dara. Te ni nga bëggee sa bopp moo la gënoon ko sa bopp, ni nga yërëmee sa moo la gënoon sa bopp. Kon borom mel ni ku am sa xel war na dal, te la dalal sa xel mooy nekkal ci keppaaram, nekkal ci li ko neex rek. Danaa du wax dina ci ko lëre te du suuxa sa jëf te du ko jaawale. Kon lu yàqu rek yow laa yàqu, war lu yàqu rek lu yi dana tura neexee dara bañ yàqu, ndax boo yàqu dara lu yàqu. Bare kon loolu ñu bàyyi xaj nga xam ne lu ñu wutaan nañ xam ne mu ngi bi te ñu ngi doonoon moom it na aaju yëpp du koy faj ñu ngi doonoon moom mu ci keppaan ku mu neexe nga yóbbu xaale faju xaajo waaw ku mu neex nga yóbbu xaale faju xaajo nañ ko def ci xel yi rek def ko joxal rek def ko ci pas-pas yi rek su duñ ñibee ku ko def ku ne bu ñibee dañu gis ak toppee ndax ñu ñooy sopp ay yàlla lay sopp te moo ko wax jëf ji duñ ko niinal duñ ko sànq ba ñu jóg fan jógee ku ne jóge mu sori waaye la nga naal sa xol fas ko sa xol mu tax la jóg ngay jànkoor coono sot si fii faraan ci loolu bëgg set dara yàqu jëf wala nga am doona te moom du loolu moom dana yàlla dafa leen ko bu ngeen yëpp ñu leen di sant leen gërëm bég nañu sant nañu ñu ko seen a waxee gis bi moom lañ am mooy sunu bi ku ko fonk rek yaa ngi ñu neex lu ci waaye tool nit ak lu mu ca rebit sant doo sunu xol ndax mooy sunu lépp jëm yoo doon dara ci kanamam jëm yoo samp dara ci kanamam ndax bis dañoo rey li mu bëgg lépp ci biir bis bii mooy gisam bii sunu àll ji faju sunu bëgg-bëgg sunu xol bu sedd sunu lépp ci bis bii kon dañuy dooloo bis bii ba ris ba li bis sax ci baraat bii du ko jar li mu bëgg lépp dañu ko ci àll du teree talee mën naa jógee fërñoo dimay siyaar ci sunu am nga tenk waaye wote ci keppaari sa mutoon la wote ci bisal sa mutoon la duñ ko def wote benn wote mooy wote mbéy nañ doy la wote boobu li muy def nag bu la taxee siyaara ci sëriñ jaaxal bu la taxee ndox moom jaaxal bu la tax fanaan moom jaaxal waaye demee doy la ñu wote mbi doy la bisam duñ nekkoon nag ci beneen dëkk dañ leen faa sam suñu mbaax foofu ñëpp waaye am nañ kerte nekk daaru ci keppaari bi wax jaam neen kaa leen siyaara bi ci daaru foofu nañ ko ragal nañ ko te jaru ko gis wax nañ bëgg defal nañ ko kon loolu ñu leen koy yëgal ñu xam ko yàgg nañ koy wax kaala mosu tewutul bopp bi ci keppaaram bi moom ne tàllal ci tànk keppaar moom ñu toppal keppaar bu tànk jëma doon dara xam ni mu doon ak ci mu doon ko bañ yàqu ci kanam boo leen ñu ay taalibe am na yoo xam ne ba léegi jóppul ñii dem liggéeyloo ji dem tampal sa daara bëri waaye dañ ko ne rut ñu samp daara nga samp daara lu muy jël nga samp sa daara ñu samp daara mel na di nga dimba dañu yàlla moo ko ci loolu yàlla dimbale nañu ba musal nañu ca ci keppaaram luñ am rek moo ñu ko def benn lu tudd ak lu ma la jox jëlal dama toog ba xam ne yàlla ma ko sant alhamdulilah boo leen loolu dinañ ñu jël lu xol seet la daa ci ñu ngi lay gërëm bu baax ñu itam di la sant waxtu wa nekk bis bi ci nañ leen kiy def kenn ñëw lool te dafa naa ne wàcc ni ci ñaar fukki kàngi kon kii wax dëgg yàlla ma ci yow ne sant ndax dara gën a ceeboo ci nit bi loolu mu def. ñu lay sant di la gërëm di la ñaanal dana yàlla yokk la tabaski la nangu sa ñaan di la dénk ñaanal daal ji yëpp xaaj yu fat te dox war ñu koy sant bu baax ndax mooy waxtu bu ñu xewle rek su ko yëgee dana ñëw kon toolal ñu ci daal gis na kon ñu koy sant ci bu gërëm moom bu baax di ko ñaanal ndaw la yàlla def ko mag tabaski ñu sant ñëpp ñu teew ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal ak yokku ak ak jabaru di day ak ci baat bi yàlla mu seen dara yàqu dana seen lépp jëg addina jëg àllaata dana yan yàlla sàmmal seen taw bi sàmmale seen taale bi sàmmale seen tiraange addina àllaata yàlla mën na ko yan na ko def yàlla mën na ko yan na ko def yàlla mën na ko yan na ko def ci rëgg bi buri yàlla jaajëfe sa Moussa jaajëf jaajëf dëy nga ñu dëy loo nañu la buri yàlla jaajëfe sa Moussa jaajëf jaajëf dëy nga ñu dëy loo nañu la buri yàlla jaajëfe sa Moussa jaajëf jaajëf dëy nga ñu dëy loo nañu la say yalla jaa jeufe say Moussa jaa jaa jeuf day nga ñu day la say yalla jaa jeufe say Moussa day nga ñu day la nanu la orna yalla say ñame jaa jeufe say Moussa day nga ñu day la nanu la orna yalla buri yalla jaa jeufe say Moussa day nga ñu day la nanu la orna yalla say yalla jaa jeufe say Moussa aji taxé day bëgg ñamé orna yalla say yalla jaa jeufe say Moussa aji taxé day bëgg ñamé orna yalla buri yalla jaa jeufe say Moussa aji taxé day bëgg ñamé orna yalla say yalla jaa jeufe say Moussa aji taxé day bëgg ñamé orna yalla jërëjëf bay sa kon bàyyi sang mu def ñaan rek naa bu mu waxtaanee waxtaan yu am solo woowu xam ne